на повновиду чорняву молодичку, чоловік якої відбуває службу на Балтійському флоті. В неї затяжна любов, вона тільки й жде свята, щоб податись в Ленінград на побачення до свого законного. А ви? Тебе б спитати, весело відказує Саня, для чого ти сам небо коптиш? О, це питання складне. Над ним я саме роздумую ці дні. Роздумував ніч, цілісінький ранок, і цьому ж присвячу кілька найближчих років. Чи не надто щедро? А я, дівчата, не дріб'язковий. В запасі у мене вічність. Куди спішити? Пощо? Ну, хай я після певних видозмін стану якою-небудь іншою молекулою. Хай уже не буду Григорієм Мамайчуком, а буду, скажімо, Кавуном або Динею. Або Будяком, пирскає одна з дівчат. Або й Будяком. Яка різниця? Головне, що я буду, і ніхто не підвладний припинити мене у вічності, покласти мені край. Так-то, дівчата? Гриню, тобі пора женитись, каже Одарка, призамкувата, веселоока, з напущеною аж на брови хусткою. Голому женитись, тільки підперезатись, відповідає Гриня. А ось вам, дівчата, котрі незаміжні, раджу це робити раніше, щоб потім встигнути ще вийти заміж і вдруге. Оце порадив. А то ви ось по 10 класів покінчали, проте й досі не знаєте, що раніше з'явилось в природі – курка чи оце яйце. І Гриня, підібравши біля кориця загублене куркою свіже яйце, тут же його на хильці і випиває. Після цього він їде далі. Загледівши чабана, що маячить біля отари на випасах, Гриня не лінується зробити крок. Завертає й до нього, і, не вилазячи з кабіни, теж запитує. «А ви? Що я? Для чого живете?» «Для того, щоб баранів стригти». Оце нарешті відповідь, аж зрадів Гриня. А коли він своїм запитанням звернувся біля кошари до зоотехнічки Тамари, яка щабанами саме відбирала в загорожі по бірках плідників для відправки в Болгарію, то реакція Тамари була для Грині зовсім несподіваною. «Вшивайся ти звідси!» – викрикнула вона, і Гриня – тільки після цього помітив, що обличчя в неї було мокре і червоне від сліз. А міг же він і так догадатись, що Тамара в ці дні переживає душевну драму, бо недавно вона вийшла заміж за приїжджого техніка по штучному осіменінню, а він виявився п'яницею та таким, що п'є без просипу. Допився до того, що разом із спиртом, одержаним для лабораторної роботи, повидудлював і все інше з пробірок, за що й попав до радгоспного перця. Ось чому Тамара так болісно сприйняла Мамайчукове запитання. «Без тебе, мовляв, гірко, а тут ще ти межи очі лізеш». Зайняті роботою і Тамара, і чабани – вже після цього не звертають уваги на Гриню. Відгородились від нього в загорожі, де повно стрижених баранів, та відбирають з-поміж них, яких треба, тих, що їх буде відправлено на Балкани. Тритонка стоїть вже на поготові, і Грині нічого не лишається, як, передавши бригадирові папірець з бухгалтерії та усне директорове розпорядження, що стосується цих самих баранців, рушати звідси далі, за своїм основним маршрутом. Їде Гриня, колишиться над кермом пластмасовий зайчик на ниточці, посміхається заячо, до водія».